waqala al-Bukhari, kisha Imam al-Bukhari hapa anasema huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab, hii hadithi ndio hadithi sahihi sana katika mlango huu wa masala ya kutengua udhu. Tumeona vile hapo kuna malumbano, si ndio? Huyu amesema kuwa hadithi ndio nzuri zaidi, Imam al-Madini, Ibn Madini. Na Imam Bukhari anasema kuwa hapana, hii hadithi ndio sahihi zaidi katika mlango huu. Na kisha hadithi zenyewe zote mbili zimpokewa na Imam wale watano wampokea hii na pia watano wakapokea hii wote. Sasa kwa msingi huo hatuwezi tukaanza kusingizia kuwa kuna hadithi hapa ambayo nini ni dhaifu. Zote ni sahihi. Kwa sababu katika waliozungumzia hadithi hizi, muona kuna mtu anasema kuwa hii ndio hadithi sahihi na nyingine dhaifu, hawajasema hivyo. Isipokuwa kwanza anasema kuwa hadha ahsan. Ahsan katika lugha ya Kiarabu huwa anasema kuwa ni ismu tafdhili. Ismu tafdhili maana yake nini? Maana yake vitu viwili vimetoshana kwa sifa, kisha kimoja kikazidi kingine. Unasema hadha jamilun wa hadha ajmal, hadha hasanun wa hadha ahsan. Yani huu ni mzuri na huu ni mzuri zaidi, lakini wote wame sifika na sifa nini? Ya uzuri. Kwa hivyo ndio sababu huyu aliposema kuwa hii ndio hadithi nzuri zaidi kuliko hadithi ya Busri, akawa anamaanisha kwa maana yake ni kuwa ile pia ni nzuri, isipokuwa hii ni nzuri lakini zaidi. Na Imam Bukhari aliposema kuwa hadha aswahu shay'in, maana yake hii ndio hadithi ambayo ni sahihi zaidi, kumaanisha kuwa pia alikuwa kwa maana hiyo amekubali kuwa hadithi pia nini ni sahihi, lakini hii ni sahihi kuliko hii, lakini zote ni nini ni sahihi. Kwa hivyo kwa kuwa ni hakuna mtu ametumia lafzi yote ambayo inaonesha hata kwa mbali ama karibu ya kuwa kuna hadithi moja katika hizi ambazo ni sahihi, ni dhaifu, kwa zote ni nini ni sahihi. Tumeelewana? Na hali ya kuwa ya kwanza inasema kuwa mtume amesema usitawadhi, ukigusa tupi yako haivunji udhu. Na ya pili mtume anasema kuwa atawadhi. Sasa hadithi hizi maulama huwa anatumia lafzi anasema kuwa dhahiruhuma at-ta'arud, maana yake ukiangalia kwa juu na kwa uwazi, maana yake kana kwamba kuna mgongano. Na kama tulivyosema na kukumbusha ya kuwa ikiwa kunaonekana kuwa katika dalili mbili kuna mgongano na zote ni sahihi, maulama huwa anasema kuwa njia ya busara na nzuri zaidi ya kutumia ni ujaribu uzikusanye hizo hadithi, ikiwa inawezekana zitumike zote, ama hata kama ni aya zitumike zote, badala ya kusema kuwa tuwache hii tutumie hii, kwa sababu yote ni maneno ya mtume. Sasa swali ni kuwa haya maneno kwa vile yanaonekana kuwa yanapingana, hili lasema kuwa tawadha na hili lasema kuwa usitawadhi, sasa tutafanyaje mpaka tumie zote hadithi hii? Hadithi Sheikh Uthaymeen kwenye kitabu chake cha Sharh al-Mumti amezungumzia kuhusu masala haya na akataja kauli zote za maulama, na mwisho akaleta ile al-hasil ama natija, anasema conclusion ile. Yaani baada ya kuwa sasa kuna mgongano kama huu na huyu anasema hivi, anasema huyu anasema hivi, je, suluhu ni nini? Kisha suluhu yake hiyo ameitoa kwa kauli ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh Islam anasemaje kuhusu hadithi hizi mbili? Sheikh Islam na pia ndio kauli ambayo Sheikh Uthaymeen ameunga mkono. Anasema ya kuwa hii hadithi ya kwanza inayosema ya kuwa mtume alipoulizwa kuhusu ikiwa mtu amegusa tupi yake ya mbele, je, ni lazima kutawadha, mtume akakataa. Kile ambacho mtume amekataa hapa ni kuwa amekataa ya kuwa si lazima kutawadha. Hicho ndio alikataa. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu ukisema alayhi ludhu, tafsiri yake unasemaje? Tafsiri yake ni kuwa je, inamlazimu kutawadha? Lazima kutawadha. Na ikiwa ni lazima, ina maana kuwa udhu wake umetenguka. Hasa mtume alikataa kuwa si lazima. Hicho ndio kile ambacho mtume alifanyaje? Alikataa. Na hadithi ya pili, mtume aliposema kuwa man masa dhakarahu faliyatawadha, kile ambacho mtume aliruhusu kifanyike hapa si kwa kuwa eti atawadha kwa sababu ni lazima, kwa sababu tayari shakataa kuwa si lazima. Kwa hivyo hapa maana yake amaanisha kuwa kutawadha ni sunna na wala si lazima, ni sunna. Na hii hadithi maulama wakasema inafanana mia kwa mia na hadithi ingine ambayo pia maulama wamafikiana kuwa maana yake ni hiyo hiyo ya kuwa ni sunna kutawadha. Hadithi yenyewe inazungumzia kuhusu masala ya kutawadha kwa mtu aliyebeba janaza. Mtume anasema man ghasala almayita falyaghtasil, anayeosha maiti, ukiogesha maiti basi ni uoge pia. Wa man hamala aljanazata falyatawadha. Kwa akatumia lafzi ile ile hapa, akasema falyatawadha man masa dhakrahu falyatawadha, na akasema kwa man hamala janazata falyatawadha, kwa kuwa atakayebeba janaza atawadhe. Hasa kule kuwa atawadhe ikao huko mwalimu mashafikiana ya kuwa ni sunna kutawadha kuwa atakayebeba janaza. Kwa maana hiyo Ibn Taymiyyah akasema ikiwa ni hivyo, basi hapa pia maana ni ile ile ya kuwa pia ni sunna kutawadha kwa atakayeshika tupi yake. Tumeelewana sio? Kwa ina maana si nini? Si lazima. Ikiwa si lazima ina maana gani? Ina maana kuwa udhu wako haujavunjika. Lakini ukitawadha ni bora zaidi. Yaani ni sunna, unapata thawabu. Lakini si eti usipotawadha eti ukiswali swalaka isihi. Inasihi. Kwa hivyo ukiulizwa kuwa hii hadithi ya pili, kwa nini tumesema kuwa si lazima kutawadha na hali ya kuwa tunaona kuwa imesema fali ya tawadha, tunasema ni kwa sababu hii hadithi inafanana na nini? Na ile hadithi ya nini? Ya masala ya janaza, si ndio? Mtume aliposema kuwa man ghasala al-mayyita falyaghtasil wa man hamala al-janazata falyatawadha. Kwa hile sigha ni ile ile iliyotumika. Ile lafzi falyatawadha man hamala janaza, falyatawadha man masa dhakarahu. Na ikawa maulama wa mafikiana kuhusu kubeba janaza kuwa ni sunna. Kwa Ibn Taymiyyah akasema kwa vile mafikiana vile, pia hapa maana ni ile ile. Tumeelewa msingi uliojengeka hapa, ndio? Haya, hoja ya pili ambayo pia inatilia nguvu kumaanisha kuwa ni sunna kutawadha na kisha pia si lazima kutawadha, kwa hivyo haivunji udhu kwa mwenye kugusa nini tupi yake. Sababu ya pili ni ile hadithi ambayo inazungumzia kuhusu mtu akioga akioga siku ya Ijumaa ama akioga kwa ajili ya janaba. Naelewa? Nadhani tutazungumzia hadithi hiyo tukifika katika mlango huu wa nini, wa masala ya janaba. Mtume anasema ya kuwa mtu akioga siku ya Ijumaa kama anavyooga akiwa na janaba. Asa hiyo ndio mahali shahidi. Je, mtu akiwa na janaba huwa anaoga vipi? Nadhani wengi wenu mnajua. Huwa kwanza anatangulia, ukienda mahala pa kuoga, unaenda unatangulia kuosha mikono yako miwili, viganja viwili. Ukishamaliza, alafu unasafisha tupu yako vizuri ili kama kuna najisi kwenye tupu iwe umeisafisha. Ukishamaliza sasa, alafu na unarejelea tena kuosha viganja vyako vizuri. Ukishamaliza sasa unaanza kutawadha kuanzia mwanzo, vile unavyoanza kutawadha kutaka kwenda kuswali hadi mwisho kwa miguu unaosha pia. Na kuna riwaya nyingine nasema kuwa utawadhe mpaka kwenye masikio alafu usioshe miguu. Alafu sasa baadaye ukishamaliza kutawadha sasa uanze kuoga kuanzia vile kwenye kichwa mpaka mwili mzima. Ukishamaliza kuoga sasa, ikiwa ulikuwa umeshamaliza kuosha miguu haina shida, utakuwa mambo yameisha. Nikiwa ulikuwa umeacha kuosha miguu hasa umalizie na miguu. Hivyo ndivyo janaba mtu anaoga. Ukitoka hapo unaenda kuswali bila nini? Bila kutawadha. Si ndio hivyo? Hasa kile ambacho tunataka kwenye hadithi ni kuwa kwani mtu akioga sio anagusa tupi yake? Na tayari ule udhu ambao umetawadha ulitawadha kabla ya kuoga. Kisha baada ya kutawadha sasa ndio umeanza kuoga. Hasa kuna wengine huwa anaanza takallufu, ani kule kulazimisha mambo ambapo hayo mambo hayalazimishiki. Yako tu simple. Ya kuwa Mtume amesema tawadha kisha uoge bila maelezo. Ya kuwa tu uoge lakini usishike tupi yako, Mtume akusema hivyo. Hasa nitakusaje kuoga ani nitakusaje kushika tupi yangu na mimi naoga? Hani mianze nifanyaje? Nitakuwa nashika hivi kijiti ndio nisafishe pale? Ama nifanyaje? Hani utauliza mtu maswali hayo na atajibu. Kwa sababu lazima pia mkono upite pale. Na ukipita pale na tayari ushatawadha, kwa hivyo ule udhu usitavunjika kwa sababu sasa ushashika tupu. Lakini bado ule udhu uko pale pale, na ukitoka pale nenda kuswali. Kwa kumaanisha kuwa nini? Kumbe ukishika tupu hauvunjiki udhu. Na hilo jambo huwa linatia watu wasiwasi mara nyingi. Mpaka watu wengine huuliza, "Sasa ustadhi, ukisema kuwa mtu atawadhe kisha alafu aoge, alafu aende kuswali na amegusa tupu yake, sasa itakuwaje? Sasa atavunja udhu?" Sasa kumbe haivunjiki udhu kwa msingi wa hadithi hii ambayo tumeiona ya kwanza, na pia kwa msingi ya kuwa kumbe hadithi inayosema kuwa mtu atawadhi anaposhika tupi yake huwa ni sunna, wala si nini, wala si lazima. Kwa hiyo kwa maana hiyo itakuwa sasa tumeona kuwa kumbe katika masala ya kutawadha kuna mambo mawili. Kuna wakati kutawadha ni lazima, na ni ule wakati wa kuwa kumetokea kitu cha kuvunja udhu. Na kuna wakati kutawadha nini? Ni sunna. Ikiwa kumetokea jambo ambalo likitokea huwa ni sunna kufanyaje? Kutawadha. Na je, mambo ambayo yakitokea ni sunna kutawadha ni mangapi? Ni mangapi? Si nimetaja sahi? Ni mawili. La kwanza kubeba jeneza, swali sahihi. Na la pili ukigusa tupi yako. Basi ndio hivyo. Kwa sababu jamaa masala haya ni masala ambayo yana khilafu. Baadhi ya maulama akiwemo Imam Shafi anasema kuwa alipozungumzia kuhusu masala ya kugusa tupu, akasema, mkikuwa mnakumbuka vitabu vya fiqh, anasema miongoni mwa nawaqidh al-wudhu lamsul qubuli au dubuli bi batnil kaf. Anasema hivyo, eti kugusa tupu ya nyuma, lamsul qubuli, kugusa tupu ya mbele au dubuli ama tupu ya nyuma, bi batnil kaf, kwa hapa matumbo la nini, la kiganja, hapa katika matumbo ya kiganja hapa tunavunja udhu. Naelewa? Imam Shafi anasema hivyo. Imam Ahmad anasema kwa ukigusa lakini kwa shahwa, lakini ukigusa tu bila shahwa haivunji udhu. Hasa haya mambo yote ni jitihadi, na ni kwa sababu hadithi haijasema masalayo. Hadithi imesema tu kuwa ukigusa utawadhi. Hadithi haya kusema kuwa ukigusa hapa na hapa. Hii hapa imetoa wapi? Hakuna penye imetoa. Na kisha ile yake Imam Ahmad ya kuwa eti ukigusa kwa shahwa pia imetoka wapi? Kwa sababu hapa hajataja shahwa. Hasa ile kilichokuwa kinawatatiza nini najua? Ni hii hadithi ya kwanza. Ya kuwa hadithi ya kwanza nasema kuwa nini? Ya kuwa usitawadhi. Hasa Imam Shafi akamaanisha kuwa hadithi ya kwanza inamaanisha kukigusa kwa huku. Sijui kama umeelewa. Ile Imam Shafi kusema kuwa ukigusa na hapa inavunja udhu, kama mwelewe alikuwa anakimbia nini? Hii hadithi ya kwanza. Ile asiulizo nafaka kukosa jawabu. Kwa hivyo madama amesema ukigusa kwa hapa, ukimuuliza hadithi ya pili na yeye anasema kuwa haivunji, anasema kuwa basi hapa ni kule ambapo kugusa kwa huku. Simeelewa, ndio? Na Imam Muhammad naye anasema kuwa ukigusa kwa shahwa inavunja udhu. Kwa nini? Kwa sababu ukikimbia hadithi ya kwanza. Ile ukimuuliza na yeye mbona anasema kuwa haivunji udhu, anasema kwa sababu amegusa bila shahwa. Na kuna wengine wakasema ukigusa lakini bila hail, yani bila kizuizi. Kwa hivyo ikawa inamaanisha kuwa eti hii ya kwanza amegusa lakini ikiwa ni njuu ya guo, lakini hii ingine amegusa lakini moja kwa moja, yani bila kizuizi. Ambapo haya mambo yote hakuna penye unaweza wakasema kuwa yamesemwa na Mtume isipokuwa ni jitihadi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi mbili zimewatatiza. Lakini Imam Ibn Taymiya akasema kuwa hizi hadithi hazitatizi kwa mwenye kuangalia kwa makini. Kwa hivyo akaleta suluhisho hilo, na hilo ndio suluhisho ambalo sisi tulitumia na ndio la sawa. Hani ndio tunasema kuwa ndio kaulu rajih, ndio kaulu rajih. Wallahu alam. Kwa msingi huo nadhani tumeelewa. Ukiuliza kuhusu hadithi ya kwanza utaitafsiri vipi, na hadithi ya pili pia utaitafsiri vipi, na ikiwa umepewa zote mbili ukasema kuwa mbona hizo hadithi zaonekana kuwa za gongana, unaweza pia ukaeleza mpaka mtu akaelewa. Wallahu alam. Hadithi ya nane. Ana Aisha radhiallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man asabahu qai'un au ru'afun au qalasun au madhiyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Hadithi ya Aisha anasema ya kuwa hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema man asabahu qai'un, atakaye pitikiwa ama atakaye tokwa na matapishi, au ruafun au damu ya pua, au kalasun ama akateuka, au akateuka na kisha alipoteuka ukatoka kitu kama sijua nasemaje, kuna kitu chungu hivi kinatoka mpaka kinakuja kwenye mdomo, nahisi kuwa chungu kabisa kinatoka kwenye tumbo, kinaitwa nyongo, si ndio? Basi hicho basi hicho ndio anamaanisha hapa, ya kuwa ikiwa umetokwa na hicho pia, au madhi yun ama ukatokwa na madhi, na hali ya kuwa umetoka ukiwa ndani ya nini, ndani ya swala. Mtume anasema fali ansarif, mtu huyo atoke ndani ya swala, sitavunje swala, atoke ndani ya swala, aende wapi? Fali atawadha, aende atawadhi, kisha baada kutawadha, thumma liyabni, kisha aregee kwenye swala, alafu aendelee alipokuwa amefika, ala swalatihi, kwenye swala yake. Thumma liyabni ala swalati, manake ni kisha aendelee alipokuwa amefika kwenye swala yake. Wa huwa fi dhalika, lakini yeye katika hali yake hiyo, alipotoka kwenye swala akaenda kutawadha kisha karudi, la yatakallam, asiwa anaongea. Hii hadithi ina mushkili mkubwa, na kwa sababu ni hadithi ambayo yatatiza, yaani itakuwaje wewe umepatwa na jambo ambalo jambo hilo kana kwamba limekulazimisha kwenda kutawadha, alafu eti limevunja udhu kwa maana hiyo, alafu swala zivunjike kwa nini? Alafu eti utoke uende utawadhe, alafu baada ya kutawadha tena urudi, alafu uendelee na swala yako, kwa maanisha kuwa ati ulikuwa sawa tu. Hii hadithi imetatiza sana. Lakini sasa hii hadithi ingekuwa haina suluhu, naambia kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu inavunja ani vipimo vya kupima ani mambo. Katika Kiarabu tunasema kuwa ni ani hadha alhadith yukhalifu alqawaid ama alqaida, ile vipimo vya kupima mambo, ani hadithi inaenda kinyume kabisa nayo. Kwa nini? Kwa sababu mtu akitawadha na iwe lazima akatawadhe, ina maana kuwa udhu wake umevunjika, na udhu kivunjika automatically ina maana kuwa mtu huyo swala yake pia imevunjika. Kwa sababu mtume anasema hivyo, ya kuwa mtume anasema kuwa miftahu salati at-tuhur, anufungua swala ni tuhur, na hapo tuhur ulama umetafsiri maana yake nini? Ni udhu, ani tohara. Na tohara ziko aina mbili, kuna tohara kubwa ambayo ni kuoga, na kuna tohara ndogo ambayo ni kutawadha. Kwa maana yake lazima uwe na tohara ndio ili swala yako ikubaliwe, huo ndio ufungua swala. Hasa tayari wewe ule ufunguo ushavunjika, hiyo swala itakuwa tena tiwe ni sawa? Alafu tuende, alafu rudi, alafu endelee tu hivyo. Kama ulikuwa na swala raka mbili, hasa na nadhuri, hasa ukamilisha raka mbili zingine, alafu iwe ndio kusha. Lakini sasa uzuri, kile ambacho kilitatua hii shida ni kwa kuwa hadithi hii impokewe na Imam Ibn Majah, kisha wadhaafahu Ahmadun, na Imam Ahmad akasema kuwa hadithi dhaifu. Hiyo ndio katupa nafuu. Wa ghairuhu, na pia wengine asiyekuwa Imam Ahmad pia wakasema hadithi hii nini? Ni dhaifu. Kwa hivyo kwa maana hiyo, kwa maana hiyo ni kuwa hakuna vile unaweza ukavunjika udhu alafu eti uende utawadhe, alafu ukirudi eti swala yako endelee na penye ulikuwa, haiwezekani. Hakuna jambo kama hilo. Kwa hivyo ikiwa udhu umevunjika, ni lazima uende utawadhe, na ukirudi uanze upya. Tumeona, si ndio? Hawezi kuendelea na swala. Na mtu akutolea hadithi hii, mwambie hadithi hii haina msingi kwa sababu ni dhaifu. Na licha hivyo, hata kama ingekuwa sahihi, ingekuwa inatatiza sana. Katika mambo ambayo ameyataja hapa, hasa nitaanza moja baada nyingine. Ametaja mambo ngapi? Mambo nne, si ndio? Ametaja qai'un, matapishi, akataja ru'afun, damu ya pua, kisha akataja qalasun, kule kuteuka mpaka vitu vije mdomoni alafu kisha iwe vipi. Alafu akataja madhi, madhi. Katika hivi vitu vinne, kitu kimoja peke yake ndio kinavunja udhu, ambacho ni madhi. Na ni kwa sababu hadithi sahihi imekuja kuzungumzia masala hayo. Hadithi gani hiyo? Ile hadithi ya Ali ndio inafanya mpaka tuseme kuwa madhi yanavunja udhu. Tunakumbuka hadithi hiyo ama tujisoma? Sasa hiyo hadithi ndio inafanya mpaka tuseme kuwa madhi yanavunja udhu, lakini si hii hadithi. Ingekuwa ni hii, ingekuwa haina uzito. Sasa tukishatoa madhi kuwa yanavunja udhu kwa sababu ile hadithi, yambakia mambo mangapi? Mambo matatu. Ambayo mambo hayo ni nini? Matapishi, kwa mwenye kutapika, kutoka na damu ya pua, na hata kule kuteuka kisha baadaye kitu kije mdomoni. Sasa hayo mambo, swali ni kuwa nayo tuhukumu vipi? Yanavunja udhu ama hayavunji? Maulama wametofautiana kuhusu, je, udhu unavunjika kwa mambo hayo ama udhu hauvunjiki. Sitaki nieleze maelezo marefu kwa sababu tayari naona muda umesha fika wa kuadhini. Kwa ufupi kabisa ni kuwa udhu hauvunjiki. Fadhali. Kwa hivyo mtu akitapika udhu wake hujavunjika. Mtu akitokwa na damu ya pua udhu wake hujavunjika. Mtu pia akiteuka kisha kile kitu kiwe kimetoka mpaka kwenye mdomo, udhu hujavunjika. Kwa ukiwa nje ya swala, uwe tema tu kama kuna kitu hicho, ama kama ni matapishi, jitapishe mpaka usikie nafuu, kisha baadaye nini, ikiwa ni damu ya pua pia fanya first aid mpaka ile damu ifanyaje itulie, anikatike isitoke. Baada ya hapo, ikiwa ulikuwa na udhu, unaweza ukajisafisha tu alafu baadaye uende uswali, na wala eti udhu wako itakuwa si lazima utawadhi. Lakini kwani tuseme hivyo? Na hali ya kuwa hadithi hii nasema kuwa ukatawadhi kisha urudi tena uendelee na swala yako, tunasema hivyo kwa sababu kwanza hadithi ni dhaifu. Hiyo ndio sababu kubwa. Sababu ya pili ni kwa sababu hakuna hadithi yoyote sahihi ambayo imezungumzia kuhusu kuvunjika udhu kwa kutapika, ama kwa kutokwa na damu ya pua, ama kwa kule kuteuka kisha utokwe na ile nyongo. Na kwa sababu hadithi hamna sahihi, basi ni kuwa udhu hauwezi ukavunjika. Kwa nini? Kwa shaka tu. Kwa sababu itakuwa ni shaka ambayo tunayo na tuna uhakika. Hasa uhakika wa kuvunjika udhu, lazima uhakika huo tuupate kwa hadithi ama kwa dalili ambayo ni sahihi. Tumeliona, si ndio? Na hakuna dalili hiyo ya kufanyaje, ya kuthibitisha kutapisha, yani kuvunjika udhu kwa ajili ya matapishi ama damu ya pua ama kalasun kule kuteuka alafu nyongo itoke. Kwa hivyo kwa ufupi ni hivyo, na inshallah baada ya adhana kama kuna swali litaulizwa, tutasimamia kwa hii hadithi. Naam. Mtaniruhusu kwanza kusoma akwali za maulama kuhusu yale ambayo nimeyasema kwa mwisho kabisa, kwa sababu msije mkoona kuwa nimefupisha na kisha haya ambayo nimesema sijui akina nani wamesema mambo haya. Ani kuhusu kuwa matapishi hayavunji udhu, damu ya pua haivunji udhu, na hata kule kuteuka kisha baadaye nyongo itoke ije mdomoni na haivunji udhu. Dhahaba al-imamani, maimamu wawili, Malikun na Malik wa Shafi'i na Imam Shafi, wote wawili wamesema ila anna khuruja hadhihi al-umur, kutokwa na vitu hivi wa amthaluha na vitu vingine ambavyo ni kama hivyo, la yunqidhu al-wudhu'a, havivunji udhu, walau kathura, hata kama ni kwa wingi. Qala al-Imam al-Baghawi, anasema Imam al-Baghawi, huwa qawlu akthari as-sahaba wa tabi'in, hiyo ndio kauli ya kuwa havivunji udhu, ndio kauli ya masahaba wengi na pia tabi'in wengi. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi anasema lam yathbut qattun anna an-nabiyya awjaba al-wudhu'a min dhalika, hajathibiti kabisa kwa kuwa mtume amelazimisha kutawadha kwa ajili ya kutokwa na vitu hivyo. Qala wa qala ash-Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, as-sahihu qawli as-sawa, abuni ya sahihi, anna dama, ya kuwa damu, wal qai'a, na matapishi, wa nahwihima, na mfano wake, la yunqidhu al-wudhu'a, havivunji udhu, qaliluha sawasawa ni vichache, wa kathiruha na vingi. Limadha? Li'annahu lam yarid dalilun, kwa sababu hakuja tokea kupatikana dalili, haijakuja dalili wala jathbiti dalili, ala naqdhi al-wudhu'i, kwa kuvunjika udhu, biha, kwa ajili ya vitu hivyo. Wal aslu, na asili, baqa'u tahara, ni kubakia na tahara, na ile tahara inabakia kwa kuwa nini, hakujavunjika tahara ile kwa sababu ya kisheria ambayo imethibiti dalili yake. Kwa hiyo ndio sababu tukasema kuwa kwa ufupi ni kuwa haivunjiki udhu, hauvunjiki kwa ajili ya vitu hivi ambavyo vimetajwa kwenye hadithi. Lakini mbali na hivyo, ni kuwa na usema hivyo, basi hojao ni hii hadithi dhaifu ambayo haina mashiko. Wallahu aalam. Kwa hivyo kama kuna swali nitaulizwa. Naam. Nafadhali. Naam. Naam. Hadithi ya nani? Hebu isome tu ya nani kwa alafu nitasema. Naam, nimeshaelewa. Sasa uliza swali. Naam. Naam. Hatta yasma yajid rihan. Fani asitoke msikitini mpaka hii kutoka msikitini, maana yake ni kuwa asitoke msikitini akienda kutawadha mpaka asikie sauti ya ile nini, ile kushuta kule, tuseme hivyo, yani kutoka na upepo, au yajida rihan, ama apate nini, ama apate harufu. Hicho ndio kimfanye paka aondoke msikitini kwenda kutawadha, lakini bila hivyo aendelee kuketi msikitini na adhkara akingoja swala, na kama kuna swala pia hivyo hivyo aendelee nini kuswali. Ni kwa sababu ya kuwa huyo ambaye kitu hicho kimetokea si lazima aende na swala, anaweza atakawa nini yuko nje swala, kwa sababu udhu huo unamvunjika mtu akitokwa na kitu ambacho kinavunja udhu, sawa sawa awe nini ndani ya swala ama nje ya swala. Kwa kule kuwa ndani ya swala haijalishi, muhimu tu ni kuwa hilo jambo ambalo limekutokea ambalo sisi tunajua linalovunja udhu ni kutokwa na upepo, inavunja udhu, si ndio? Lakini sasa uwe ndani ya swala inavunja udhu, uwe nje ya swala inavunja udhu, uwe msikitini inavunja udhu, uwe nje ya msikiti inavunja udhu. Kwa hivyo kule kutajwa swala ama msikiti si msingi katika hadithi hii. Msingi nini? Ni kuwa je, udhu umevunjika au hujavunjika? Hapo ndio jambo la msingi. Na tumeona kuwa udhu nini? Haujavunjika. Lakini kama ingekuwa unavunjika, basi ingekuwa ukiona na swala unatoka unaenda kutawadha. Ukiwa msikitini unatoka pia kutawadha. Ukiwa nje pia usiingie msikitini kuswali, kwanza unatawadha alafu ndio uje msikitini. Kwa hiyo maana yake ni hiyo. Wallahu aalam. Naam, tafadhali. Liza. Naam. Naam. Li'annahu lam yarid dalilun. Lam yarid ya ra dal. Lam yarid dalilun ala naqdhil wudu. Ala naqdhil wudu. Ani haijathbit dalili ya kuwa vinavunja udhu. Naam. Swali lako. Naam. Asa swali lako. Endelea. Kama ajeisha. Naam. Naam. Unajua hadithi kuambiwa kuwa ni dhaifu huwa kuna sababu nyingi sana. Hasa hata unajua nikikwambia kwa hiyo mtoto wake hapo nitaka nifupishe, lakini sababu ziko nyingi sana. Na hizo sababu huwa kila sababu huwa inachukuliwa kivyake. Sasa unajua nikikujibu kwa mkato hivi itakuwa si sawa. Hadithi udhaifu wake una sababu nyingi. Kuna wakati mwingine sababu ya hadithi kuwa dhaifu ni wale wapokezi, wala si hadithi. Hiyo hadithi inagawanyika mara ngapi? Mara mbili. Kuna kitu kinaitwa sanad. Sanad huwa manake ni wale wapokezi waliopokea hadithi kuanzia kwa nani? Kwa nani? Kwa ule tabi'in. Ndio sahaba, ye hawezi kufanya paka hadithi kawa dhaifu. Ama mtume hawezi kufanya hadithi kawa dhaifu. Kwa hivyo ambaye anafanya hadithi wenye dhaifu ni kuanzia kwa ule tabi'in. Yaani yule alichukua hadithi kutoka kwa sahaba. Kuanzia hapo mpaka kwa huyu alitunga kitabu hicho kama Bukhari. Sasa hao wote hao unaweza kupata kuna mlolongo hapo ya watu kama watatu, wanne, watano, sita, saba hivyo. Sasa hao ndio huwa wanasababisha hadithi iwe dhaifu. Kukipatikana katika hao yeyote ambaye hana sifa tano ambazo hizo ndio sifa za mtu mwenye hadithi sahihi, na pia ndio sifa za hadithi sahihi, basi hadithi huwa inashuka chini. Kwa sababu lazima mtu huyo awe ni mwadilifu. Anyuriyahu adlun. Mwadilifu. Kisha thika, awe ni mtu thika. Kisha tamu dhabt, ani mtu ambaye yeye hatuna shaka na hifadhi yake. Akisikia kitu akisema ni vile vile, na pia akiandika kitu tukisoma ni vile vile. Kwa hivyo hakosei akihifadhi, na pia hakosei akiandika. Kisha muttasilu sanad. Kisha wale wapokezi wao wampokea bila kupatikana mwanya hapo katikati, kiasi cha kuwa tukisema huyu ampokea kwa huyu, iwe kweli huyu na huyu washe kukutana, na pia huyu ashe kuketi na huyu kwenye darasa moja ndio akasikia hadithi yake. Ndio maana itisalu sanad. Isiwe huyu anasema kuwa nimepokea kwa huyu, na tukiangalia historia yao, huyu alizaliwa mwaka wa 2000 na huyu mwingine alikufa mwaka wa 1900 nini na labda 90 huko. Sasa kuna gap hapo kama miaka 10. Huyu mbona anasema mpokea riziki yake? Na hali ya kuwa hawakuishi zama moja. Sasa hapo tunasema kuna mushkili hapo. Hiyo ndio maana kiswali sana. Kisha baadaye kustokee shudhudh ama illatun qadiha. Sasa hizo ndio sababu za kuwa hadithi inakuwa sahihi kwa sababu hizo. Sasa ikionekana kuwa kumetokea mwanya ama tatizo katika hizo, kisha hadithi inaitwa ni dhaifu. Lakini sasa katika ule udhaifu, tukianza kuchambua katika wale wapokezi, pia huwa wanaangaliwa. Kuna baadhi ya mambo ambayo mtu akiwa nayo hadithi yake inakuwa dhaifu, lakini hayu dhaifu kubwa, yani udhaifu wake unakuwa si mzito, inaweza kukubaliwa pia. Ndio sababu unapata kuwa hadithi ikiwa ni dhaifu inaweza ikapanda daraja ikafika mpaka hasan, na hadithi ikiwa ni hasan inaweza ikapanda daraja ikafika nini, sahihi. Kwa sababu gani? Ikiwa ule udhaifu wake ni udhaifu ambao ni mwepesi. Vipi? Ya kuwa labda mtu tuseme kuwa huyu hifadhi yake ndio mbaya. Sasa hifadhi ni maumbile ya mtu, lakini sasa huyu ambaye hifadhi yake ni mbaya akapokea hadithi, lakini ukasema kwa huyu huwa akihifadhi huwa mambo yake yanasawa haraka, lakini akapokea hadithi kisha hiyo hiyo hadithi tukapata kuna mwingine pia mpokea kama yeye, sasa hadithi yote ikubali. Kwa nini tumeikubali na hali ya kuwa tuna shaka na yeye kwa hifadhi yake? Ni kwa sababu hadithi tumeona kwa mwingine pia, hasa hadithi mpata support tunaikubali, hasa vitu kama hivyo. Lakini ikiwa mtu ampokea hadithi na mtu huyo ana illa, ani sababu ambayo inafanya paka awe udhaifu wake ni mkubwa, huyo hadithi yake ikubaliwi kabisa vivyoote iwavyo. Mfano, mtu asifike kuwa huu ni muongo, kisha huyo hata apokea hadithi aina gani hailichukuliwi, kwa sababu manake tayari ashasifiwa na sifa mbaya kuwa ni muongo, ama anasifiwa wadhaun, huyu huwa anatungia mtume mambo alafu anambandikiza kuwa ni mtume amesema, huyo hakubaliwi hata ikipatikana hadithi 100 kama hizo, zote zinatupwa kando. Tumeona, sio ndio? Kwa maana hiyo ni kuwa kuna sababu nyingi za kudhoofisha hadithi. Na mfadhali endelea. Ani unaulizia kitu gani? Ani unazungumzia kuhusu upepo kutoka na upepo, sio? Ni fusa kwa hamza. Kwa qaf huyu ni mtu mwovu, fasik. Jamii yake ni fusaq. Lakini hapa ni fusaun, fusaun. Naam, swali la mwisho. Ndio hivyo, ndio nafanya hivyo. Unapangusa hapa alafu kisha unapangusa kilemba kilichobakia. Unafanya hivyo. Tulieleza nadhani wakati wao kwako, si ndio? Nilikuepo sambo tunauliza swali la pili nilikuepo. Au umesahau labda. Tulisema hivyo, unapangusa penye nywele ziko wazi kisha baadaye unapangusa juu ya kilemba. Sasa kama umefunga yote, haupangusi nywele yote, unapangusa tu kilemba peke yake. Ikiwa nywele haionekani, haufungui nywele, unapangusa tu juu ya kichwa ya kilemba peke yake. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.